Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». У лістах да паўночна-нямецкіх гарадоў ад 1323 году вялікі князь літоўскі Гедымін запрашаў акрамя рамеснікаў розных спецыяльнасцяў таксама сялянаў, якім гаспадар гарантаваў зямельны надзел і вызваленне ад паддаткаў на 10 гадоў. Зварот да жыхароў менавіта нямецкіх земляў тлумачыцца тым, што да іх было найбліжэй ад цэнтральна-ўсходняй Еўропы, таму нямецкія выхадцы пераважалі сярод каланістаў у Польшы, Чэхіі, Венгрыі, адсюль паходзіць тэрмін «каланізацыя на нямецкім праве». Не атрымаўшы водгуку з Еўропы на працягу 4 месяцаў, можна меркаваць, што пры тагачаснай камунікацыі гэта быў не надта працяглы тэрмін, Гедымін, аднак, 26 траўня 1323 года выслаў новы ліст да нямецкіх гарадоў, у якім можна адчуць ужо ноткі раздражнення за адсутнасці рэакцыі на ранейшыя прапановы. Гедымін напамінаў, што ён у сваёй зямлі гаспадар, і ягонае слова тут мае сілу. Прыпамінаў таксама, што ягоныя продкі паслалі да вас сваіх паслоў і граматы, даравалі вам зямлю, але ніхто з вашых не прыйшоў, ні адна сабака з іх уладанняў не адказала ўдзячнасцю на гэтае дараванне. Але апошнія словы не павінны палохаць адрасатаў, бо калі продкі абяцалі нешта, то Гедымін дасць удвая больш. Гаспадар зноў паўтарыў запрашэнне пераязджаць на жыхарства ў ягоную краіну розным людзям з жонкамі, дзецьмі, з хатняй жывёлай, гарантуючы абарону і вызваленне ад падаткаў. Напэўна, адсутнасць якой-небудзь заўважальнай пераселенчай плыні з нямецкіх земляў да Літву тлумачыцца тым, што каланізацыйны паток сюды проста не паспеў дайсці. У часы Гедыміна ўжо відно было вычарпанне дэмаграфічных рэсурсаў на захадзе Еўропы. Тут адчуваліся ўжо першыя праявы крызісу – неўраджаі, голад, павышаная смяротнасць, як наступства дэмаграфічны спад. Хоць звесткі пра перасяленне ў Літву выхадцаў з Германіі не захаваліся, але сучасныя даследчыкі выказалі меркаванне, што распачатае Гедымінам буйное замкавае будаўніцтва, якое вялося ў гатычным стылі, не магло абысціся без еўрапейскіх спецыялістаў. У сваіх пісаных лацінай лістах Гедымін тытулаваў сябе «каралём літоўцаў і рускіх» або «каралём літоўцаў і многіх рускіх». Ужываў таксама тытул князя Семігалій. Падставы для гэтага былі, бо ўжо на пачатку 20-х гадоў 14-го стагоддзя да ягонай дзяржавы належалі не толькі беларускія княствы Панямоння і частка сучаснай Літувы Аўкштота, але новадалучаныя беларускія землі. Пад пратэкцыю літвінскага гаспадара аддаліся плямёны семігалаў. Жамойць таксама традыцыйна падтрымлівала цесны саюз з Літвой. Сёння мы ведаем, што пасланні Гедыміна з'яўляліся часткай вялікай дыпламатычнай гульні, мэта якой было аслабленне, а па магчымасці поўная ліквідацыя ваеннай пагрозы з боку ордэнскай дзяржавы. Тэўтонскі ордэн успрымаўся ў заходняй Еўропе як перадавы атрад заходняга хрысціянства і цывілізацыі, якія не толькі бараніў, але і пашыраў. Як ужо гаварылася, Гедымін разумеў, каб дасягнуць мэты, трэба самому стаць часткай той цывілізацыі і найперш прыняць хрысціянства. Распачынаючы перапіску з рымскім першасвятаром, запрашаючы сваю краіну каланістаў, Гедымін рабіў паслядоўныя крокі ў набліжэнні да Еўропы. У сваёй справе ён выкарыстоўваў тыя заходнееўрапейскія энклавы пры Балтыцы, якія мелі ўласныя парахункі з крыжакамі і моцна цярпелі ад парушэння гандлю праз пастаянныя крыжацкія войны. Гаворка ідзе найперш пра месячаў Рыгі, асабліва зацікаўленых у спакойным гандлі, таму прагнувшых міру ва ўсёй усходняй Прыбалтыцы. У лісце адказе на пасланне Гедыміна, напісаным на пачатку кастрычніка 1323 году, магістрат Рыгі абгаворваў гэтае жыццёва важнае для горада пытанне. Рыжскія ратманы звярталіся да Гедыміна: «Слаўны правіцель пан Гедымін, божай ласкай кароль літоўцаў і рускіх». Яны заяўлялі, што ахвотна адклікаюцца на яго прапанову заключыць з намі мір, падобна таму, як было ў нас з вашым братам і папярэднікам добрай памяці Віченем. Вось тое цытаванае ўжо дакументальнае сведчанне пра характар пакрывенства Гедыміна з Віченем. Са зместу ліста вынікала занепакоенасць рыжанаў агрэсіўнай паставай тэўтонскіх рыцараў, якія нібыта, цытую, насуперак міру не баяцца безлітасна забіваць нашых грамадзянаў, як у самым нашым горадзе, так і паза ім. Так што мы не ведаем, ці не захочуць яны калі-небудзь захапіць нас і наш горад. Таму рыжскія грамадзяне умольна просяць вашу светласць у выпадку нападу братоў рыцараў абавязкова прыйсці на дапамогу гораду і не заключаць ніякай мірнай дамовы з рыцарамі без удзелу рыжанаў. У гэтым лісце ўпамінаецца адна цікавая асоба – Давыд Гарадзенскі. Рыжане пішуць, што да іх дайшлі звесткі, нібыта Давыд стаў пскоўскім князем. Ён, магчыма, затрымаўся там на нейкі час пасля паходу 1322 году. Рыжане просяць Гедыміна пасрэднічаць у наладжванні з ім добрых адносінаў. Пра характар стасункаў паміж Гедымінам і Давыдам сведчыць фраза, цытую, паколькі вы з ім асабліва блізкія сябры. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Dormir let's lay bisonet. спокон вяков. Трывалы мір можна забяспечыць толькі з пазіцыі сілы. Яшчэ старажытныя рыбліне казалі: «Сіві спацем парабеллум», хочаш міру, рыхтуй вайну. Едымін дзейнічаў у духу гэтай лацінскай прымаўкі, і яскравым таму прыкладам стала ўражальнае па маштабах замкавае будаўніцтва пры заходніх рубежах краіны. Менавіта Гедымін распачаў будову першых у краіне цалкам мураваных замкаў у Лідзе, Крэве, Медніках, Троках, Вільні, Коўне. Гэтыя магутныя абарончыя збудаванні ўзводзіліся па ўзору ордэнскіх гатычных замкаў, як мяркуецца пры ўдзеле нямецкіх майстроў. Разам з гарадскімі ўмацаваннямі, цэнтрамі ў Гародні, Ваўкавыску, Слонімі, Наваградку, новыя замкі стварылі абарончую лінію пры заходняй мяжы дзяржавы, магутную заслону ад ордэнскіх нападаў. Яе з поўным правам можна назваць заходнім шчытом Гедыміна. Не выпадкова ўсе гэтыя замкі размешчаныя не на самой мяжы, а трохі на аддаленні, у некалькі дзясяткаў кіламетраў. Калі крыжацкае войска пераходзіла мяжу, залога мела час, каб паспець арганізаваць абарону, сабраць навакольных баяраў і вяскоўцаў пад прыкрыццё замкавых сценаў. Дыпламатычная дзейнасць Гедыміна па замірэнню пры Балтыкі дала эфект ўжо ў тым самым 1323 годзе. Пад канец верасня ў Вільню з'ехаліся паслы ўсіх асноўных палітычных суб'ектаў усходняй Прыбалтыкі. Праўда, за выключэннем аднаго з галоўных прускай філіі тэўтонскага ордэну. Прыбылі пасланнікі ад горада Рыгі, рыжскага архібіскупа, рыжскай капітулы, эзэльскага, дэрбскага біскупаў, прадстаўнікі манаскіх ордэнаў дамініканцаў, францішканаў, намесніка дацкага караля і, што важна, паслы ад магістра і ўсіх братоў з Лівоніі. Спакон вякоў. гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.